groszy. Teraz za jedyne 99 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Czas na serwis Trójki, Monika Mazur-Chrzan. Iga Świątek walczy w Paryżu o brązowy medal Igrzysk Olimpijskich. Szczegóły w wiadomościach sportowych. MSZ odradza podróże do Libanu, Izraela i Iranu. Najpiękniejsze i największe żaglowce z całego świata zacumowały w Szczecinie. MSZ odradza Polakom podróże do Libanu, Izraela i Iranu. Zaznacza, że opuszczenie tych miejsc będzie coraz trudniejsze. W ostatnich dniach doszło do gwałtownego wzrostu napięcia pomiędzy Izraelem a wspieranym przez Iran działającym z terytorium Libanu Hezbollahem. Polskie linie lotnicze LOT zawiesiły rejsy do stolicy Libanu Bejrutu, a także loty do Izraela. O szczegółach Aleksander Przoniak. Chodzi o wyloty z Warszawy z lotniska Chopina do Bejrutu 2 sierpnia o godzinie 19.50 i 3 sierpnia o godzinie 20.05 oraz do Tel Awiwu 2 i 3 sierpnia o godzinie 21.10. Odwołane zostały również loty powrotne z Bejrutu do Warszawy 3 i 4 sierpnia oraz z Tel Awiwu do stolicy Polski 3 i 4 sierpnia o godzinie 2.05. Rzecznik PLL LOT podkreślił, że decyzja została podjęta po przeprowadzeniu szczegółowej analizy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Odbyło się to w trybie kontroli prewencyjnej. Decyzją prezydenta nie jest zaskoczony Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Pan prezydent dalej nie wyszedł poza te partyjne okowy i dalej podejmuje decyzje stricte na podstawie partyjnych motywacji. Jest to smutny dzień też. Mamy kolejny etap destrukcji polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo przypomnijmy, ustawa przeszła przez Sejm, przez Senat. Wydawało się, że wystarczy już tylko podpis i akceptacja pana prezydenta, a tutaj mamy skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, który jest też skrajnie upolityczniony. Nowelizacja ustawy o KRS przewiduje m.in., że sędziów do rady znów będą wybierać inni sędziowie, a nie Sejm. Prezydent Andrzej Duda wskazał m.in., że przepisy ustawy budzą wątpliwości co do naruszenia konstytucyjnie chronionych wartości, w tym biernego prawa wyborczego. Wypadek na przejeździe kolejowym w Lublinie. Nie żyje kierowca samochodu, który wjechał pod pociąg, przekazała rzeczniczka Polskich Linii Kolejowych Anna Znajewska-Pawluk. Na terenie Lublina na linii 68 dzisiaj doszło do zdarzenia na przejeździe na linii między Lublinem Głównym a Lublinem Zębożyce. Przejazd jest wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową. Tam pod nadjeżdżający pociąg wjechał samochód osobowy. Do wypadku doszło przed południem. Wiadomo, że lokomotywa przesunęła samochód o kilkadziesiąt metrów. Kierowca zginął na miejscu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym deszczem z burzami na południu i południowym zachodzie Polski. O szczegółach Marta Szulborska. Największe opady wystąpią w zachodniej części województwa dolnośląskiego i na południu lubuskiego, mówiła synoptyk MGW Grażyna Dąbrowska. To ostrzeżenie będzie trwało do godziny 3 nad ranem. Spodziewamy się sum opadów do 70 mm. Nieco słabsze opady deszczu prognozowane są dla większości regionów Polski południowej i południowo-zachodniej. Na południu województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego obowiązują ostrzeżenia przed burzami, dodała Grażyna Dąbrowska. Ważność tego ostrzeżenia kończy się o godzinie 20. Spodziewamy się w tych burzach deszczu o wysokości do 30 mm i porywy wiatru do 70 km na godzinę. W związku z silnym deszczem wystąpią gwałtowne wyzbrania rzek. Możliwe są lokalne podtopienia. Marta Szulborska, Polskie Radio. Flota kilkudziesięciu żaglowców, jachtów i oldtimerów wpłynęła do Szczecina. U stóp wałów Chrobrego trwał finał regat The Tall Ships Races. W programie imprezy zwiedzanie statków, rejsy po Odrze i koncerty na czterech scenach muzycznych. Do Szczecina wpłynęło 65 żaglowców. Na ich pokładach 1600 żeglarzy. Statki zostały na wodzie, ale żeglarze zeszli już na ląd, na którym bawić się będą do niedzieli. Żeglarska impreza nie może odbyć się bez koncertów muzyki szantowo-folkowej. Na scenie przy Bulwarze Gdyńskim występują m.in. Ikrek i After Blues. Na masztowni zagrają Różanek, Jackpot oraz Konrad Słoka i Chango. Na scenie głównej u stóp wałów Chrobrego o 20 wystąpi chór Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz zespół Organek. Na najmłodszych uczestników imprezy czeka strefa dziecięca przy pomniku Adama Mickiewicza oraz na placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Łasztowni. Finał regat The Tall Ships Races w Szczecinie zakończy się w niedzielę. Rafał Molenda, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16:00 czas na sport w Trójce. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Przed mikrofonem Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Przenosimy się od razu do Paryża. Tam o brązowy medal walczy Iga Świątek. Jej rywalką jest Słowaczka Anna Karolina Szmidlowa. Ten mecz oczywiście ogląda Dariusz Urbanowicz. Darku, jak sobie radzi polska tenisistka? No i uprasza się o daleko idący spokój. Iga Świątek rozpoczęła ten mecz. Co prawda było w pewnym momencie 2-2, ale potem już Iga odebrała Słowaczce wszelkie argumenty, bo no wiadomo, Iga to numer 1, Słowaczka Szmiedlowa jest 67 w rankingu WTA, więc znajmy swoje miejsce. Co prawda oczywiście wszyscy żałujemy wczorajszego meczu, kiedy Iga po prostu nie mogła się pozbierać, nie była w stanie wstrzelić się w rytm grany przez Chinkę, przegrała przez to złoto i srebro, ale gra o brąz. Jest nadzieja na to, że reprezentacji Polski przybędzie kolejny medal olimpijski, więc tak jak mówię, jest jak jest, jest dobrze. 6-2 po pierwszym secie, 1-0 po pierwszym gemie, także idziemy po kolejny medal. Dobre wiadomości, dziękujemy za relacje. O medale mieli walczyć też nasi żeglarze w klasie IQ Foil, czyli Maja Dziarnowska i Paweł Tarnowski, ale z powodu złych warunków pogodowych zawody zostały przeniesione na jutro. A rywalizujący w żeglarskiej klasie 49er Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki zajęli 5. miejsce w wyścigu medalowym. Tu się wszystko udało, a w klasyfikacji końcowej również zajęli 5. miejsce. Ewa Swoboda nie miała problemu z zakwalifikowaniem się do półfinału biegu na 100 metrów, oczywiście podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Polka uzyskała czas 10.99, co jest jej najlepszym wynikiem w tym sezonie i wygrała swój bieg eliminacyjny, a w całej stawce była 8. W Paryżu walczyli też młodziarze Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek, awansowali do finału. Fajdek uzyskał wynik 76.56, a Nowicki 76.32. W pływaniu Jakub Majerski wystąpi w półfinale na 100 metrów stylem motelkowym. Poza igrzyskami trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Początek w pierwszym meczu o 18:00. Zagłębie Lubin zagra z Puszczą Niepołomice. Potem Górnik Zabrze zmierzy się z Pogonią Szczecin. Zabrzanie w dwóch dotychczasowych spotkaniach ligowych zanotowali porażkę i remis. Z kolei Portowcy mają na koncie remis i wygraną. Ostatnie ekstraklasowe zwycięstwo Pogoni w Zabrzu z Górnikiem miało miejsce w 2006 roku. Trener szczecinan Jens Gustafsson liczy na przełamanie złej historii. Gdy ostatni raz Pogoń wygrała w Zabrzu, część naszych zawodników jeszcze się nie urodziła. Porażki z przeszłości bardzo nas motywują. Jesteśmy gotowi i pewni siebie. Chcemy przełamać złą pasę i w końcu dać Pogoni zwycięstwo. Od czasu, gdy tu jestem, poprawiamy swoją grę i liczę na to, że tym razem również tak będzie. Początek meczu o 20:30. Audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Do końca dnia tylko na północy kraju pogodnie, nocą będzie się chmurzyć, na południu i miejscami w centrum popada deszcz, możliwe burze, rano głównie na północy uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 13 na północy, do 17 w centrum i na południu. Jutro będzie się chmurzyć, na południu, na południowym wschodzie przelotnie popada deszcz, w Karpatach możliwe burze, a słaby deszcz w ciągu dnia jutro możliwy także na Pomorzu. Wiatr słaby nad morzem oraz na południowym wschodzie umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. No a jutro od 17 stopni na Wybrzeżu oraz w Bieszczadach, około 24 na Dolnym Śląsku, do 27. Jutro najcieplej w centrum i na zachodzie kraju. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

14 minut po godzinie 16 na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania The Cure. No to już nam bliżej weekendu, tym szybciej czas płynie. Kwadrans po godzinie 16. Witamy w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się nisko i oczywiście zachęcamy do pozostania z nami. Również z tymi emocjami, które dzieją się w Paryżu na Igrzyskach Olimpijskich. Oglądamy walkę Igi Świątek ze Słowaczką Smiedlową. Oczywiście pierwszy set dla Igi Świątek, o czym mówiliśmy przed chwilą w serwisie sportowym. No ale pamiętamy także te wczorajsze wydarzenia, kiedy to Iga po półfinale się rozpłakała. Wyraźnie była spięta polska tenisistka. To nie był taki poziom, do jakiego przyzwyczailiśmy się na kortach Rolanda Garrosa ze strony Igi Świątek. No ale właśnie i to na tych kortach przyzwyczaiła nas też Polka do zwycięstw. Czekamy na brąz i mocno trzymamy kciuki. Oczywiście studio olimpijskie za niecałą godzinę w audycji popołudniowej. Prócz sportu także ważne informacje międzynarodowe. Wymiana więźniów to dowód na siłę sojuszy, tak powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden podkreślał, że operacja, w której Rosja uwolniła m.in. trzech Amerykanów, była możliwa dzięki zabiegom dyplomatycznym oraz przyjaźni. Ci ludzie byli przetrzymywani w koszmarnych warunkach. Więc to, że są na wolności, no to oczywiście bezwarunkowo to cieszy, ale oni są skazani na emigrację, co w przypadku tych ludzi nie jest najszczęśliwszym losem. Państwa zachodnie, m.in. Polska, uwolniły 10 osób, Rosja, Białoruś 16. To największa wymiana więźniów od czasów zimnej wojny i o tym powiemy za niecałą godzinę. Wiele polskich miast decyduje się na podwyżki opłat za wywóz śmieci. To w niektórych miastach opłaty wzrosną nawet o 100%. Wysokość stawek wynika z niefrasobliwości poprzedniej Rady Miejskiej, która przez 5 lat nie chciała dokonać odpowiednich podwyżek, a zmieniły się bardzo warunki. Podwyżki za wywóz śmieci, powód, rosnące wydatki operacyjne oraz zwiększone opłaty przekazywane do budżetów urzędów marszałkowskich. O tym powiemy już za godzinę. Będzie także opowieść o muralu, który zniknął, nie zniknął, a miał ważny wymiar historyczny. Jak dla mnie to jest żart, tak samo jak w ogóle dopuścili do sytuacji, że pozwolili na koncert Taylor Swift w tym samym dniu, kiedy jest właśnie obchody powstania właśnie. Pewnie nie powinno dojść do nieporozumienia w kwestii malowania ścian publicznych. To powinno być ustalone. Mural z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. No właśnie, czy zniknął? Co się z nim stało na tak zwanej warszawskiej patelni w centrum miasta? Wczoraj ci wszyscy, którzy próbowali uczcić właśnie także spoglądając na ten mural 80. rocznicę, tuż po godzinie W, po 17, no byli co nieco zdumieni, co się stało z tym powstańczym muralem upamiętniającym rocznicę. O tym także będzie. Behind. 20 minut po godzinie 16, tak brzmi nasza piosenka dnia. No, w piątek, więc być może troszeczkę inaczej. Przypomnę utwór High, pierwszy solowy singiel pani Smith od premiery jej drugiego albumu Falling on Fly, który ukazał się w ubiegłym roku. No, ale oprócz muzyki w audycji popołudniowej, także te, a może przede wszystkim najważniejsze informacje, również sportowe czy około sportowe. Iga Świątek właśnie grała o brązowy medal igrzysk w Paryżu. Polka ma szansę stanąć na podium, co byłoby już wielkim sukcesem dla zawodniczki, dla całego krajowego tenisa. Pierwszy set wygrywa, w drugim jest 1-4. No i było to też ogromnym pocieszeniem dla Igi, która w ostatnich dniach przeżyła prawdziwą huśtawkę nastrojów, no bo były łatwe wygrane, trudniejsze chwile, starcie słowne pod siatką z Amerykanką Collins, no i w końcu wczoraj też dotkliwa porażka w półfinale z Chinką. O tym jednym z najtrudniejszych momentów w karierze 23-letniej Świątek, głównie od strony psychicznej, opowie nasz człowiek z redakcji sportowej, Adam Malecki. Iga Świątek jest wciąż w pogoni za marzeniami. A jakie to są marzenia, ogłosiła światu już jako 15-latka. Mam taki cel na całe życie, to wygrać wszystkie wielkie szlemy oraz złoto olimpijskie. W ciągu kolejnych 8 lat Iga zdołała zrealizować właściwie większość tych marzeń. Te stały się rzeczywistością. Iga 4-krotnie wygrała wielkoszlemowy French Open, a do tego dołożyła US Open. Do tego ma na koncie liczne inne tytuły. Jej sukcesy i porażki komentuje cały świat. Iga Świątek wygrywa w Paryżu. Płyną łzy szczęścia, łzy radości. Indian Wells is a new champion. Iga Świątek takes the title. Przed Igą już tylko Wimbledon i Australian Open do wygrania. O złocie olimpijskim marzy od najmłodszych lat. Jej tata, Tomasz, jest olimpijczykiem z Seulu i nieraz zapewne opowiadał o przygodach olimpijskich małej córeczce. Jak ważne są dla niego igrzyska, opowiadał też nam w Trójce. Wartość tej imprezy nie da się przeliczyć ani na punkty WTA, ani na pieniądze WTA. Jeżeli ktoś zrobi taki wynik, jakikolwiek, no jest to jego na całe życie ten wynik i tyle. Wielki szacun dla wszystkich tych zawodników, którzy do tej pory cokolwiek osiągnęli, bo naprawdę to jest historia. To, że igrzyska są szczególne i wymagają od sportowców niezwykłego przygotowania fizycznego i psychicznego, potwierdza Monika Najda, psycholog sportu. Ta presja, która nam towarzyszy, no daje znać przede wszystkim faworytom, bo najważniejsze są oczekiwania, które my jako kibice mamy w stosunku do naszych zawodników, ale też presja ta, która jest w środku w każdym z nich. Czasami trzeba przegrać, żeby następnym razem być silniejszym. Nie można ciągle wygrywać. Iga niby wie, z czym się wiąże granie na najwyższym poziomie i o najwyższe cele. Presja już zawsze ze mną będzie, zwłaszcza na tych kortach, gdzie wiadomo, że jestem w stanie grać najlepszy tenis i ludzie będą tego oczekiwać. Jednak właśnie w sferze psychicznej wydarzyło się wczoraj u Igi najwięcej, mówi Tomasz Wolfke, dziennikarz portalu historiapolskiegotenisa.pl. Wydawało mi się po tym, jak wygrzebała się z tych płaczy w Tokio i płaczu w Guadalajarze, ja przypomnę to, nigdy w życiu czegoś takiego w tenisie nie widziałem, Iga rozpłakała się w Guadalajarze na korcie przed piłką meczową z Marią Sakkari, kiedy zdała sobie sprawę, że przegrywa, odpada z turnieju, była wtedy perfekcjonistką i wydawało się, że ona nabrała do tego dystansu, zdaje sobie sprawę, że można przegrać, akceptuje to, że nie wszystko może wygrać i że nie wszystko się w życiu może udać. Okazuje się jednak, że nie. Także jest naprawdę maszyną do wygrywania. I to powinno być szczególną dla niej motywacją. Iga może zdobyć pierwszy medal dla polskiego tenisa na igrzyskach, a przypomnę, że od 1988 roku startowaliśmy na tych igrzyskach 8 razy. Startowało 20 polskich tenisistów, w tym Iga także w Tokio. I ta 20 naprawdę elitarna, bo to była i Agnieszka Radwańska, i Łukasz Kubot, i Jerzy Janowicz, i Debel Fürstenberg-Matkowski, i wreszcie Iga Świątek i Hubert Hurkacz. I ta elita wygrała 8 meczów. Jeśli zdobędzie Iga ten medal, to zdobędzie go też dla Polski. I to jestem w 100% przekonany, że to jest dla niej ważne i to jest dobry sposób zmotywowania jej. I czy dokona tego, czy nie, to zawsze będą przy niej kibice. Na dobre i na złe. Naprawdę trzymamy kciuki za Igę i głowa do góry. Każde zwycięstwo i każda porażka buduje nasz sukces, a ona ma wiele sukcesów, więc tak naprawdę myślę, że medal brązowy już na pewno ma. Jak mówię wam Iga Świątek, to co wam przychodzi na myśl? Najlepsza tenisistka na świecie. Ja nie znam lepszej. Słuchajcie, wczoraj Iga przegrała i bardzo płakała. No bo zazwyczaj wygrywa, a przegrała. No nie dziwię się, bo ja też czasami płaczę po przegranej, więc... Wiedziała, że zasłużyła na więcej. No to nie jest nic złego, czasem po prostu trzeba się wypłakać. To jest normalne. Dzisiaj Iga gra o brązowy medal Igrzysk Olimpijskich, a my kibicujemy, prawda? No oczywiście, oczywiście. Tak, oczywiście. Jasne. Incredible Iga Świątek. Miejmy nadzieję, że już za chwilę usłyszymy Game Set Match. To już naprawdę niedługo. Porażka buduje nasz sukces, jak słyszeliśmy mądre słowa. W pierwszym secie Iga Świątek wygrała, drugi jest 5-1. Za chwilę może być 6-1. No i to właśnie ten moment. 26 minut po godzinie 16. Halo, Dariusz Urbanowicz, Halo Paryż. Dzień dobry, witam serdecznie, dobry, witam na antenie Trójki, cieszę się, dawno mnie tu nie było. Godzina, która? 16.26, do zapamiętania, a Iga 6-2, 6-1, można powiedzieć, że rozbiła Annę Karolinę Śmiedlową, Słowaczkę, w meczu o brąz. Szkoda, że Iga nie była tak pewna siebie wczoraj podczas meczu, który decydował o tym, kto zdobędzie złoto w turnieju singlistek podczas zawodów o złoto olimpijskie. No ale dziś jest jak jest, cieszymy się z brązu, cieszymy się, bo mamy kolejny, piąty medal na tych igrzyskach 2024 roku w Paryżu. Wielka sprawa, jakby nie było, nie mieliśmy ten medalu w tenisie nigdy i tyle. Cieszymy się, będziemy jeszcze to komentować na tej drugi. Widać łzy wzruszenia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dariusz Urbanowicz wprost z Paryża. Widzimy twarz Igi Świątek wzruszoną, widzimy łzy. No i co najważniejsze? Mamy medal. Brązowy medal dla Igi Świątek. Brawo, brawo. Państwo również kibicowali i za te emocje dziękujemy. Oczywiście do Paryża, do igrzysk jeszcze będziemy wracać. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, mega, co ty mega robisz? Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Już są mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Hisense. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolo. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Jest 16.30. liczymy nie tylko brąz, liczymy także złotówki. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W wakacje ceny srebra osiągnęły najwyższy poziom od dekady. Przekroczyły 31 dolarów za uncję, podał Polski Instytut Ekonomiczny. Zdaniem ekspertów ceny do końca roku prawdopodobnie pozostaną na historycznie wysokich poziomach, między innymi przez popyt na pojazdy elektryczne i biżuterię. Tymczasem w ubiegłym roku w Unii Europejskiej zarejestrowano 1,5 miliona nowych samochodów elektrycznych osobowych, co zwiększyło ich łączną liczbę do 4,5 miliona. Jak podał Eurostat, na koniec ubiegłego roku najwięcej elektryków mieliśmy w Danii, ponad 7%, Szwecji, Luksemburgu i Holandii. Najniższy z kolei na Cyprze, w Grecji i w Polsce na poziomie 0,2%. 35% firm z sektora małych i średnich boi się kradzieży danych osobowych swoich pracowników. W mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach pracuje ponad 7 milionów osób i to oni pozostają na celowniku hakerów. Jak mówi Kamil Sztandera z serwisu chrońpesel.pl, firmy nie stosują wystarczającej ochrony danych. Zaledwie 35% mikroprzedsiębiorców ma zainstalowane na firmowych komputerach pełne wersje programów antywirusowych. Znacznie lepiej pod tym względem wypadają średnie firmy, których odsetek wynosi 56%. Jednak nawet ten wynik nie napawa optymizmem. Świadczy o tym, że niemal 2/3, 65% najmniejszych, a także ponad 2/5, 44% największych podmiotów z sektora MŚP nie przestrzega podstawowej zasady cyberbezpieczeństwa. A jaką jest regularna aktualizacja oprogramowania? Zwykle MŚP przetwarzają około 6-7 istotnych informacji o pracownikach. Najczęściej to imię i nazwisko oraz numer telefonu. Nieco rzadziej adres zamieszkania i numer PESEL. W dalszej kolejności adres e-mail, numer rachunku bankowego, dowodu osobistego i dane zdrowotne. Z powodu protestów przeciwko masowej turystyce konsorcjum odpowiedzialne za promocję Barcelony po 15 latach postanowiło zmienić hasło promocyjne miasta. Z Odwiedź Barcelonę na To jest Barcelona. Nowa kampania miasta ma wystartować 22 sierpnia i podkreślić to, czym naprawdę jest stolica Katalonii, czyli miastem tradycji, sportu, gastronomii, muzeów i festiwali muzycznych. Do roku 2028 z Barcelony zniknąć ma też wynajem krótkoterminowy. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 92 grosze, euro 4,28, frank szwajcarski 4,55, a funt brytyjski 5 zł i 3 grosze. Ten brązowy medal Igi Świątek, który widzimy teraz przed oczami jej oblicza, no to podejrzewam, że bezcenny. Tak przynajmniej ekonomiści tak mogliby myślę. Powiedzieć. Nie, no super, cieszymy się z medalu. Ogromnie, pewnie. Oczywiście i wrócimy do tego. No a jeśli chodzi o to złoto za naszymi oknami, jutro będzie się chmurzyć na południu, na południowym wschodzie przelotnie padać, w Karpatach możliwe burze, słaby deszcz w ciągu dnia, również jutro możliwy na Pomorzu. A więc tych chwil ze słońcem jutro nie za wiele. Wiatr słaby nad morzem oraz na południowym wschodzie umiarkowany, w czasie burz porywisty. Jutro od 17 stopni w Trójmieście i Rzeszowie. Pamiętamy o tych, którzy wybierają się na festiwal. Jutro 20 stopni w Częstochowie, 21 w Katowicach, we Wrocławiu 24, a najcieplej Warszawa, Gorzów, Górą jutro w tych miejscach do 27 stopni Celsjusza. Ale na pewno atmosfera na festiwalu, gdzie jeszcze dziś będziemy, będzie gorąca. Tak jak w Paryżu po brązowym medalu Igi Świątek. Not in this way. everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. Coldplay w popołudniowym. Zapraszamy do trójki za 22 minuty 17. Oczywiście śledzimy te ważne wydarzenia sportowe, międzynarodowe, ale także dziś w tym wyjątkowym dniu zaglądamy do kartki z kalendarza. Dziś Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti, obchodzony od 2011 roku. A z nami dr Joanna Telewicz, antropolożka kultury, prezeska Fundacji W Stronę Dialogu, nazywana też panią Joanną od Romów. Kłaniam się, witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W drodze z obchodów, ten wyjątkowy dzień pani spędza w Oświęcimiu. Przypomnijmy, jakie wydarzenie w ogóle dziś upamiętniamy. Dzisiaj Europejski Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i okrągła rocznica, 80. rocznica, smutna rocznica likwidacji tak zwanego Zigeunerlager, czyli obozu romskiego, który podczas II wojny światowej został zorganizowany w KL Auschwitz-Birkenau, ale to też rocznica, która upamiętnia zagładę wszystkich Romów mordowanych w obozach śmierci, a także w miejscach pozaobozowej zagłady. No dziś odbywają się uroczystości upamiętniające te wydarzenia. Pani właśnie w drodze. W drodze już z uroczystości, bo rzeczywiście uroczystości upamiętniające rozpoczęły się w tym roku 31 lipca wydarzeniami edukacyjnymi, ale także takim koncertem upamiętniającym czy w hołdzie osobom zamordowanym. Wydarzenia edukacyjne, w których brała udział młodzież romska i nieromska z całego świata w zasadzie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Także tam odbyła się konferencja poświęcona, międzynarodowa konferencja poświęcona tematowi zagłady Romów. Ja miałam też przyjemność być jedną z panelistek podczas tej konferencji, a zatem edukacja, debata, koncert Filharmonii Krakowskiej, ale dzisiaj w Oświęcimiu najważniejszy dzień, czyli obchody na terenie byłego Zigeunerlager w Birkenau i uroczystości upamiętniające, w których wzięli udział, przede wszystkim wzięły udział osoby ocalałe, Romowie i nieromowie, bo wśród gości, oprócz romskich ocalałych, był także Marian Turski, były więzień Auschwitz, ale także reprezentanci, reprezentantki rządu, szefowa niemieckiego Bundestagu, polski rząd reprezentowała Małgorzata Kidawa-Błońska, ale także osoby z różnych instytucji międzynarodowych, ONZ, Komisja Europejska, Rada Europy, no ale także młodzież romska z całej Europy, z całego świata, dla której temat zagłady jest coraz istotniejszy, coraz ważniejszy, a ta potrzeba edukacji i budowania świadomości w naszej społeczności uważam jest szalenie istotna. To i stąd też bogaty program obchodów, bo to nie tylko dziś. Przypomnę to z nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku, tak jak pani mówiła, od 31 lipca. No a dziś po tej ceremonii upamiętniającej 80. rocznicę likwidacji tak zwanego obozu cygańskiego, jeszcze wieczorem w oświęcimskim kościele świętego Józefa Robotnika odbędzie się koncert pamięci harfy Papuszy. To poemat symfoniczny skomponowany skomponowane przez Jana Kantego Pawluśkiewicza do wierszy Bronisławy Weiss-Papuszy. Te uroczystości organizują Stowarzyszenie Romów w Polsce, także Centralna Rada Niemieckich Sinti i Romów we współpracy z Centrum Historii i Kultury Romów oraz Muzeum Auschwitz. Gdybyśmy mieli przypomnieć te najważniejsze wydarzenia historyczne, które każdy z nas powinien znać, to powinniśmy sięgnąć chyba roku 1941, kiedy to Niemcy rozpoczęli eksterminację Sinti i Romów, przewożąc do Auschwitz pierwszych Romów, którzy trafili w 1941 roku 9 lipca. Ja bym się cofnęła jeszcze dalej. 35 rok i wejście w życie ustaw norymberskich, które ograniczały życie i pozbawiały praw obywatelskich nie tylko Żydów, bo tak są te ustawy znane powszechnie i świadomość społeczna na ten temat istnieje, ale już nie istnieje ta, która dotyczy tego, że ustawy norymberskie obejmowały w takim samym stopniu Żydów jak i Romów. Więc ograniczanie życia, pozbawianie praw obywatelskich, zakazanie udziału w wyborach, sterylizacja, usuwanie Romów ze szkół, z wojska. To były konsekwencje, między innymi te były konsekwencje ustaw norymberskich. Następnie 37 rok, powstanie Instytutu Badania Higieny Rasy, które dają podstawę rasowych prześladowań Romów, którzy obok Żydów byli właśnie z powodów rasowych mordowani i skazani na całkowitą zagładę. Wybuch wojny i rzeczywiście deportacje do okupowanej Polski. To początek lat 40. Auschwitz-Birkenau i Zigeunerlager w Birkenau to symbol zagłady Romów i Sinti, ten najbardziej masowy, ale chcę powiedzieć, że Romowie byli mordowani na terenie okupowanej Europy i byli niemalże w każdym obozie śmierci, także w krajach, które współpracowały z Niemcami. A w Polsce Romów umieszczano w gettach żydowskich, między innymi w getcie łódzkim czy w getcie warszawskim, skąd po likwidacji razem z Żydami trafili do Treblinki. Pozaobozowa eksterminacja Romów to kolejna data. W nocy z 2 na 3 sierpnia zlikwidowano obóz tygański, co oznaczało, czyli Zigeunerlager, co oznaczało, że 4,5 tysiące osób, które były zdolne, zdrowe, trafiło do komór gazowych. Tak jest, tak. Te osoby zdolne, przepraszam, niezdolne, zdolne do pracy i uznane za zdrowych przed tą likwidacją były deportowane w głąb Rzeszy. W obozie zostało 4,5 tysiące osób najsłabszych, osoby starsze, chore, kobiety ciężarne i dzieci. Tutaj około 4 tysięcy osób, to mówimy tylko o Zigeunerlagen, bo ogółem w Auschwitz zginęło około 21 tysięcy Romów. Tak jest, tak jest. Tej nocy 4300 osób trafiło do komór gazowych. Osoby, które wcześniej uznane za zdrowe i silne i zdolne do pracy, wróciły po likwidacji Zigeunerlager do Auschwitz i razem z Żydami trafili do komór gazowych. To poruszająca liczba śmierci, o której wspomnieliśmy przed chwilą, pod względem liczby ofiar właśnie Romowie stanowią trzecią grupę po Żydach i Polakach. Tak. Przypomnijmy, że w wyniku prześladowań w ogóle i terroru w czasach istnienia III Rzeszy śmierć poniosła połowa populacji romskiej zamieszkującej w ówczesne obszary okupowane przez Niemców. Jeżeli uznamy, że dane, które dotyczą liczby ludności romskiej w Europie przed wojną są wiarygodne, to przyjmujemy, że jest to około 50% Romów, ale pojawiają się też szacunki, które mówią o 70-80% osób ze społeczności romskiej, które zostały zamordowane w czasach narodowego socjalizmu. A przypomnijmy, że historia Romów na terenach Polski to XV wiek. Teoretycznie dużo tak czasu, jest, by nauczyć się razem żyć. Pani ze względów osobistych, ale nie tylko, także później naukowych, zainteresowała się tym tematem, no, by nie powiedzieć, tak, że żyje wciąż. Proszę o swojej tej działalności nie tylko w centrum opowiedzieć. Tak. Ja się urodziłam w Oświęcimiu. Około 3 kilometry od miejsca pamięci, którym się jest Muzeum Auschwitz. I od w zasadzie lat nastoletnich byłam zaangażowana w wszystkie działania upamiętniające. Pierwsze uroczystości upamiętniające odbyły się na początku lat 90., wtedy, kiedy już można było w Polsce mówić o pamięci także i o historii grup mniejszościowych. To się zmieniło. I wówczas wtedy także to, co działo się w październiku 81 roku, nieprzypadkowo właśnie w Oświęcimiu, prawda? Tak jest, czyli pogrom, którego ofiarami była lokalna społeczność romska, w tym moja rodzina, i która w tym czasie na skutek tego pogromu straciła obywatelstwo i otrzymała bilet w jedną stronę. musieli opuścić Polskę i do Polski powrócili właśnie, między innymi mój ojciec, w latach 90. W 94 roku odbyły się pierwsze wydarzenia upamiętniające. Ja miałam wówczas 14 lat i pamiętam, że było z nami wtedy kilka osób. Ja, mój tato, kilka osób ze społeczności romskiej, osoby z Muzeum Auschwitz. Dzisiaj, kiedy widziałam tak duże grupy osób, reprezentacje, tak jak powiedziałam, różnych krajów, naprawdę wysokiego szczebla, pokazuje, jak ten proces budowania świadomości, także w naszej społeczności, bo my jako Romowie i Romki nie mamy takiej szansy, żeby zdobywać tą wiedzę w szkołach. W polskich szkołach w zasadzie, mimo tego, że edukacja w zagładzie Romów jest wpisana w program edukacyjny, to realizacja wygląda dużo gorzej, a można powiedzieć bardziej wprost, nie istnieje w zasadzie w ogóle, dlatego że brakuje materiałów edukacyjnych, które mogłyby wesprzeć w tym procesie nauczycieli, nauczycielki, ale także właśnie uczniów. Więc jest to jeszcze naprawdę wielka robota przed nami. No właśnie o to chciałem zapytać, jak wiele jeszcze jest do zrobienia, no bo Fundacja W Stronę Dialogu, tak, założona ponad 10 lat temu, nie bójmy się tego słowa, czołowa organizacja działająca, tak, z i na rzecz właśnie społeczności romskiej w Polsce, tak, prowadzi działania, no i takie rzecznicze, niesienia pomocy, tak, edukacji, tak, reagowania na te nierówności, ale skąd, tak, się wzięły te głęboko zakorzenione stereotypy? Nie będę ich przytaczał, by, tak, nie powielać wobec społeczności romskiej. Z niewiedzy właśnie, dlatego edukacja jest tak szalenie, szalenie istotna, żeby naszym celem nie jest unikanie stereotypów, ale konfrontowanie się z tym stereotypem i pokazanie właśnie jego źródła, ale tego także, że to generalizacja, pewna generalizacja, uogólnianie i wrzucanie wszystkich do jednego worka i nie mające niewiele, tak naprawdę mające niewiele wspólnego z rzeczywistością. Spotkania Centrum Społeczności Romskiej, które funkcjonuje w Warszawie od ponad 2 lat, pokazują spotkania ze społecznością romską, spotkania w naszym centrum, pokazują, że budowanie mostów, dialogu jest możliwe i mamy nadzieję, że będziemy robić to na dużo większą skalę. Dzisiaj chcę powiedzieć, że do Oświęcimia nie przyjechałam sama. Przyjechała ze mną delegacja Romów z Polski i z Ukrainy. Dzięki wsparciu naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych było to możliwe. I było to dla mnie naprawdę bardzo, bardzo poruszające doświadczenie, kiedy po pierwsze osoby z mojej społeczności mogą uczestniczyć i związane z fundacją w uroczystościach upamiętniających. Wcześniej mieliśmy szereg warsztatów na ten temat, ale teraz, po uroczystościach udaliśmy się też, zwiedzaliśmy miejsce pamięci, odwiedziliśmy wystawę w Państwowym Muzeum Auschwitz w bloku 13, która poświęcona jest zagładzie Romów i która powstała dopiero w 2001 roku, bo trzeba to powiedzieć, że mimo skali ogromnej zbrodni, to pamięć o zagładzie Romów w zasadzie przez dekady po wojnie nie istniała. Pierwszym krajem, który uznał zagładę Romów, rozpoznał ją jako część naszej wspólnej historii europejskiej, była Republika Federalna Niemiec. Uderzyło się dopiero w 1982 roku. Polska uznała zagładę Romów w 2011 roku, a Parlament Europejski w 2015 roku. Więc myślę, że to pokazuje, jak wiele jeszcze przed nami i gdzie jesteśmy w tym procesie. No i to nie tylko te czasy II wojny światowej, ale później przecież w okresie komunizmu, takiej bardzo silnej, restrykcyjnej polityki asymilacyjnej. Tak myślę, co mogło otrzymać społeczność romską? To na przykład język, który dziś jest głośno słyszany w Oświęcimiu właśnie? Tak. Co trzymało, co łączyło społeczność romską, to też na pewno to właśnie wspólne doświadczenie, nasze takie kolektywne doświadczenie, które pokazuje, że mimo ogromnej różnorodności, mamy różne religie, mówimy językiem romskim, ale w różnych dialektach, mieszkamy w różnych krajach, żyjemy w diasporze, mamy różne kultury tradycyjne, wszyscy są konserwatywni, ale był taki jeden moment w historii, w którym uprzedzenia i stereotypy i różne mity na ten temat niestety wygrały z wiedzą, empatią i człowieczeństwem i właśnie to wrzucenie nas do jednego worka spowodowało tą ogromną tragedię i zagładę Romów europejskich. Dzisiaj chcemy się temu przeciwstawiać, chcemy pokazywać siłę naszej społeczności, tym się też zajmujemy w fundacji, chcemy pokazać, jak wiele nas łączy, a to nie są tylko rzeczy, które dzielą i które stanowią przeszkodę, ale chcemy też mówić o tym, budować takie mosty między przeszłością a teraźniejszością, wartością, że tak naprawdę zagłada nie rozpoczyna się od komór gazowych i od obozu, a zaczyna się od słów, od mowy nienawiści, a dehumanizacja, którą obserwujemy także współcześnie i która dotyczy osób ze społeczności romskiej, niestety także w Polsce, choćby Romowie ukraińscy niejednokrotnie mierzyli się i mierzą się to z wykluczeniem na wielu przecież poziomach. Prawda, tak, po eskalacji rosyjskiej na Ukrainę, z tą niechęcią do pomocy Ukraińcom czy Romom ukraińskiego pochodzenia, może tak? Tak jest, więc musimy robić wszystko, żeby się temu przeciwstawiać. Zadał pan pytanie też o to, co mnie motywowało do tego, ja też mówiłam o tym na konferencji, że to moja historia jest też związana z czymś, co może nie jest najwłaściwszym określeniem, ale chcę go użyć, tą uprzywilejowaną osobą, bo miałam wielką możliwość uczenia się od osób ocalałych. To były największe lekcje, jakie dostałam w życiu. Pokory, siły, ale to też obowiązek. Pamięć jest także zobowiązaniem, także dla mnie. I dzisiaj tych osób z powodów naturalnych jest coraz mniej. Widziałam to wyraźnie w Auschwitz. Kiedyś przyjeżdżały na uroczystości autobusy z byłymi ocalałymi romskiego pochodzenia. Dzisiaj to jest dosłownie garstka osób. Musimy nieść dalej to świadectwo i musimy, obiecaliśmy. Oni uczyli nas po to i po to poświęcali całe swoje życie, mimo traum, które przeżyli, na to, aby chronić nasze społeczeństwa i uświadamiać, do czego prowadzi mowa nienawiści i niechęć wobec drugiego człowieka albo jakiejś grupy ludzi, dlatego że jest inna, wykluczona, biedna albo że jej kultura uważa się za gorszą. To jest naprawdę coś, co stało się częścią mojej misji życiowej, ale też częścią misji fundacji, którą mam wrażenie, że wypełniamy dzisiaj, przynajmniej staramy się robić wszystko, co możemy zrobić, żeby odpowiadać jakoś na wszystkie wyzwania, których dzisiaj we współczesnym świecie, także we współczesnej Polsce nie brakuje. To myślę, że tak słysząc z głosu pewnego rodzaju zobowiązania wobec tych, którzy tak byli przed panią, a miała pani zaszczyt od nich właśnie uczyć się i z nimi tak i obcować. Przypomnę, że była pani także gościem 2 tygodnie temu w audycji Ludzie. W tej rozmowie też to, co zawodowo, życiowo panią zajmuje, przenikało się z tym, co dotyczy takich bardzo osobistych, rodzinnych przeżyć. No, tego wszystkiego jest dużo, zatem zachęcam naszych słuchaczy do osiągnięcia na stronach programu trzeciego w mediach społecznościowych Trójki, audycja Ludzie i nasz gość, który także dziś zaszczycił nas swoją obecnością, choć w drodze właśnie z Oświęcimia, z uroczystości, dr Joanna Talewicz, antropolożka kultury, prezeska Fundacji W Stronę Dialogu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie, dziękuję. Got to move.